بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الولاء والبراء، ljubav u ime Allaha tebareke ve teala i sve što iz toga proizilazi, i odricanje u ime Allaha tebareke ve teala i sve što iz toga proizilazi, je šart, je uslov u imanu. Allah azza wa jal kaže u Kur'anu Kerimu: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Mnoge od njih vidiš kako se okreću nevjernicima. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. Loše li je to što su oni učinili. ان سخط الله عليهم. To što se Allah na njih rasrdio. وفي العذاب هم خالدون. I što će u azabu vječno boraviti. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. A da su vjerovali u Allaha i njegovog vjerovjesnika. وما أنزل إليه. I u sve ono što mu je objavljeno. ما اتخذوهم أولياء. Ne bi ih uzeli za prisne prijatelje. ولكن كثيرا منهم فاسقون. Ali većina njih izlazi iz okvira Allahove tebareke ve teala vjere. U današnjem vremenu svjedoci smo da se na razne načine od strane kako država, tako i grupacija i pojedinaca uočava ovaj problem da je prisutan i proširen, a to je da se izražava prijateljstvo na ovaj ili onaj način, da se iskazuje nevjernicima, i to biva na račun vjernika, na račun mu'mina. A Allah tebareke ve teala kaže nam u suri Al-Anfal: illa tef'aluhu. A ako to ne učinite, to jeste ako istinski međusobno ne budete vi mu'mini prijateljevali, a druge prema njima se kako treba odnosili, odričući se onoga na čemu su i njih samih, tekun fitnetum fil ard, onda će biti fitna na zemlji, to jeste proširit će se širk na zemlji. وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, i veliki nered među ljudima. Da nas vidimo da su cijele države porobljene i okupirane, cijeli narodi dovedeni u robstvo, upravo zbog toga što se ovaj princip el-wala wal-bara, to jeste ljubavi u ime Allaha tebareke ve taala i odricanje u ime Allaha tebareke ve taala, nije kako treba uspostavio među muslimanima. Kaže šejh Hamed ibn Atik, koji je od uleme novijeg doba u Arabiji, kaže: wa harrama muwalatahum, govoreći o ljubavi i odricanju ima Allaha tebareke ve taala, i Allah je strogo zabranio prijateljevanje sa nevjernicima, što uključuje odavanje tajni muslimana drugima, što uključuje otkrivanje sramota i slabosti muslimana nevjernicima, njihovo potpomaganje na ovaj ili onaj način na štetu muslimana. وَشَدَّدَ فِيهَا, i u tome je najstrožu osudu učinio. Hatta ennehu lejse fi kitabi Allahi ta'ala, i ne nalazimo Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi hukmun fihi min al edillati ekser wala ebjen, presudu koja ima više i jasnijih dokaza min hada al hukm, od ove presude, ba'de vujubi tevhidi wa tahrimi ziddihi, nakon obaveznosti tevhida i zabrane suprotnoga tevhida, to jeste širka. Dakle, nakon zabrane širka i naredbe tevhida nema jasnije i nema propisa sa većim i mnogobrojnijim dokazima od upravo ovoga o kojem mi govorim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primao je prisegu od svojih ashaba upravo uslovljavajući i tražeći da se ispoštuje ovaj uslov, ovaj veliki temelj. Pa je rekao u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed, imam Nesai, El Bejhaki, a imam El Albani ga ubraju sahih hadise: ubaji'uke ala en ta'budallah, prihvatam od tebe prisegu, govorio je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da samo Allahu ibadet činiš, wa tuqima salate, i da uspostavljaš namaz, wa tu'ti zekate, i da daješ zekat, wa tunasiha al-muslimin, i da muslimanima daješ savjete, wa tufariqa al-mushrikin, i da se odvojiš i udaljiš od mušrika, da se od njih odrekneš. Ebul Wafa ibn Aqil kaže: iza eradte en ta'leme mehallel islami min ehli zeman, ako hoćeš da znaš na kakvom nivou i stupnju je islam u tvom vremenu kod ljudi, fela tanzur ila zihamihim fi ebuabil džavamija, nemoj gledati na stisku oko džamijskih vrata, wala dajijihim fil mawqifi bilabbaik, niti glasove u kojima izgovaraju na hađu labbaik allahumma labbaik, i mnoštvo onih koji su tamo. Wa inna manzur ila muwata'atihim a'da'a ash-sharia, već gledaj na to da li su oni prisni sa neprijateljima ovog šerijata, ovoga vjerozakona. Potom ćeš istinski znati kakav je položaj islama kod ljudi. Pa pošto prijateljevanje, saradnja sa kafirima nije na istim stepenjima i istim ograncima, nije istih oblika, tako ni sud i presuda nije i ne može biti ista. Ima vrsta saradnje sa kafirima koje neminovno i nužno dovode do riddeta, do izlaska iz Allahove vjere i poništenja imana u osnovi. A ima i onih vrsta koje su mimo toga i manje od toga, ali su ipak od grijeha. Šta znači potpomaganje sa nevjernicima protiv muslimana? To znači biti im pomagačima, štititi ih, podržavati ih protiv muslimana. Kaže imam Al-Bejdawi u tefsiru kuranskih riječi: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ako se njima okrene od vas, on njima pripada. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. A Allah ne upućuje narod koji nepravdu čini. To jeste, onaj kojim se okrene, ko sa njima bude prisan, on njima i pripada. I ovo ukazuje na ozbiljnost nužnosti njihovog klonjenja. Kaže šejh Abdurrahman Sa'di: inna tawalli at-tamma yujibu al-intiqal ila dinihi. Potpuna predanost, potpuno okretanje nevjernicima neminovno dovodi do prelaska u njihovu vjeru. وَتَوَلِّ الْقَلِيلِ يَدْعُوا إِلَى الْكَثِيرِ. A manje neko okretanje vremenom će dovesti do većeg okretanja njima i saradnje. ثُمَّ يَتَدَرَّجُ شَيْئًا فَشَيْئًا. Zatim se to povećava malo pomalo, hatta yakunal abdu minhum, dok čovjek ne postane jedan od njih, osim ako te obe dođe, ako se pokaje i vrati od onoga na čemu je. A kod tefsira kuranskih riječi: wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimun. Ako im se okrene, takav je pravi nepravednik. Kaže, ta nepravda biva u veličini i količini zuluma kojeg čini, to jeste u veličini i količini okretanja njima i saradnje sa njima. Pa ako je potpuna saradnja, onda je potpun izlazak iz vjere. A ispod toga imaju stepenovi koji su jedni veći ili jedni manji od drugih. Allah tebareke ve taala objavio je ajete u Kur'anu Kerimu koji nam služe kao velika pouka u pogledu svih sličnih događaja sličnih onome koji se desio u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Radi se o kazivanju Hatib ibn Ebi Beltari, ashabu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, muhađiru, koji je ostavio svoju kuću i svoj dom u Mekki i hidžru činio u Medinu, koji je bio učesnik u bitci na Bedru. Imao je imetak i djecu u Mekki koju je tamo ostavio i bio je pridružen, to jeste dobio je svoj boravak prema plemenu Osmana radijallahu anhu, u današnjem slučaju kao što je viza na nekoga. Dakle, nije bio iz toga plemena, iz Kurejša. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je odlučio da krene sa svojim ashabima u osvojenje Mekke ili njeno oslobađanje od širka i mušrika. I to zato što su stanovnici Mekke prekršili ugovor koji je bio između njih i Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Tom prilikom naredio je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem da se ashabi pripreme i dovu je uputio Allahu tebareke ve ta'ala da sakrije vijesti njihovog dolaska od mušrika i da ovi ne saznaju o dolasku muslimana. Dočim ovaj ashab Hatib ibn Ebi Belta'a želio je nešto drugo. Odlučio je da napiše pismo i da ga pošalje stanovnicima Mekke, u kojem ih obavještava o onome šta je odlučio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem da učini, to jeste da dođe sa vojskom da osvoji Meku. Time je želio da ima neko uporište za sebe i svoju porodicu među stanovnicima Mekke. Pa je Allah tebareke ve ta'ala svojim znanjem i mudrošću, svojom moću i snagom obavijestio svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem o namjeri ovoga ashaba, pa šalje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem trojicu svojih ashaba, a to su bile Alija, Ebu Mersed i Ez-Zubeir radijallahu anhum ajma'in, rekavši im detaljna upustva šta i kako treba da postupe. Poslao ih je i rekao im da na određenom mjestu kojeg je spomenuo da će zateći ženu koja nosi pismo mušicima. Kada su došla ova trojica ashaba na to mjesto, po vijesti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su zatekli tu ženu koja je bila mušrikinja i prekopali su njene stvari, ali pisma nisu našli. Pa rekoše jedni drugima, tako nam Allaha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem istinu govori. I rekoše joj, ili vadi pismo ili ćemo tebe skinuti. Kad je vidjela njihovu odlučnost, zastrla se i izvadila iz svojih pletenica pismo u kojem Hatib ibn Ebi Belta obavještava stanovnike Mekke o dolasku poslanika sallallahu alaihi ve sellem i vojske muslimana da ih pokore. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozvao je ovoga ashaba i rekao mu: Ja Hatib ma haza, o Hatibe, šta je ovo? Kale: La ta'đel alej, nemoj požurivat sa mnom, Allahu poslaniče. In kuntum ra'en mulsakan fi Kureš, ja sam čovjek koji sam priključen Kurešu, dakle nisam iz toga plemena. Walam ekun min anfusihim, njima ne pripadam. Wa kana man ma'aka min al-muhajirin, a oni koji su s tobom od muhajira, lehum qarabatun yahmuna ahlihim bi Mekke, oni imaju svoju rodbinu koja brani i štiti njihovu rodbinu Mekke. Fa ahbabtu iz fatani biha qarabati, pa sam želio kada nisam imao rodbine koja bi ih zaštitila, da imam ovo pismo koje će mi koristiti kod njih. وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَرْتِدَادًا, a to nisam učinio iz nevjerstva niti odmetništva od islama. Dakle, bilo je ashabima poznato jasno da je to i takvo djelo čin kufra, da se to ne smije uraditi, ali želja da se donese korist ili da se odagna šteta svojim bližnjim pretegla je ovaj propis, što se ne smije desiti. Wala ridan bil kufr, i to nisam učinio iz zadovoljstva prema kufru. Ba'del islam, nakon što sam primio islam. Omer radijallahu anhu tom prilikom reče: Da'ani adribu unuqa hazal munafiq, pusti me da odsjećem glavu ovome munafiku. A spomenuli smo da se radi o muhađiru, da se radi o učesniku na Bedru. Ali kada je u pitanju propis šerijatski, onda je to iznad svega ostalog među ljudima. Pa reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Innehu sadaqakum, on vam je istinu rekao. A to je mogao reći Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, jer mu vahj, objava, dolazi od Allaha tebareke ve taala. U drugom rivajetu kaže: Innehu kad šehide bedren, on je bio učesnik na Bedru. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ طَلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ, pa šta znaš ili ti ne znaš, možda je Allah pogledao sve učesnike Bedra. فَقَالَ عَمَلُوا, pa je rekao: Radite, مَا شِئْتُمْ, što želite. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ, jer sam vam oprostio. Posebnost učesnika na Bedru. Tom prilikom zaplakao je Omer radijallahu anhu i rekao: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. U rivajetu Buharije i Muslima se spominje da je Omer radijallahu anhu rekao: Ja Rasulallah, o Allahu poslanić, kad khana Allahe wa rasulahu wal mu'minin, izdao je Allaha i vjernike i poslanika i vjernike. Fada'ni li adribe unuka, pa me pusti da ga ubijem. Pa nakon što je Hatib rekao: Wallahi ma bi illa en ekune mu'minen billahi wa rasulihi sallallahu alaihi sallam. Tako mi Allaha, ja sam vjerniku Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam tom prilikom reče: sadaqa. Wala taqulu lahu illa khaira. On je istinu rekao i nemojte mu govoriti ništa drugo osim samo dobro. Ovim povodom Allah tebareke ve taala je ajete iz sure El Mumtehine objavio koji su nam poukom i porukom do kijametskog dana. U ajetima u suri El Mumtehine Allah tebareke ve taala kaže na njihovom početku: ja ejuhellezina amanu, ovi koji vjerujete. Ajeti koji su objavljeni povodom ovoga događaja i svih njemu sličnih, ovi koji vjerujete, poziva i proziva nas imanom koji ima svoje uslove i koji ima svoje obaveze. La tattahizu aduwi wa aduwakum awliya, ne uzimajte moje i vaše neprijatelje za prisne prijatelje. To jeste, time što im povjeravate vaše vijesti, prenosite od muslimana ono što ne smijete. Tulquna ilayhim bil mawaddati, vi se njima dodvoravate, ljubav im iskazujete. Wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq, a oni su zanijekali u sve ono što vam je došlo od istine. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, oni protjeruju Allahovog poslanika a i vas. En tu'minu billahi rabbikum, ni zbog čega drugog osim samo zato što vjerujete Allaha vašeg gospodara. In kuntum kharijtum jihadan fi sabili, pa ako ste izašli, to jeste hidžru učinili boreći se na mome putu, wabtigha'a mardati, i nastojeći moje zadovoljstvo steći, kaže Allah tebareke ve taala. Tusirruna ilayhim bil mawadda, potajno im ljubav iskazujete, sa njima sarađujete. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, a ja dobro znam sve ono što vi krijete i što tajno, što tajite i što javno iznosite. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil, a ko to od vas učini, takav je zabludio, zalutao sa pravoga puta. In yasqafukum, ako vas se oni ikako domognu, a primjera toga imamo na svakom koraku, yakunu lakum a'da'an, osjetit ćete vi njihovo neprijateljstvo. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, i pružit će oni prema vama svoje ruke. Wa alsinatahum bisu, i svoje jezičine želeći vam zlo. Wa waddu law takfurun, i oni vole i nastoje da vi uznevjerujete. Len tenfa'akum, neće vam koristiti. Erhamukum, ništa vaša rodbina. Wala euladukum, niti vaša djeca. Jevmel qijameti jefsilu bejnekum, na kijametskom danu bit ćete jedni od drugih odvojeni i rastavljeni. Wallahu bima ta'melu ne basir, a Allah dobro sve vidi šta vi radite. To su prvi ajeti ove sure. I u kontekstu ove sure Allah tebareke ve taala nam objašnjava događaj i kazivanje o Ibrahimu alejhi selam. I kaže nam: vi imate najbolji primjer u Ibrahimu alejhi selam. Da bi kasnije rekao illa, osim. Ali nemate u Ibrahimu primjer kao le Ibrahime li je bihi, u tome što je rekao svome ocu: le estagfirenne lek, tražit ću za tebe oprosta. Wama emliku leke min Allahi šeja, ali ti ništa kod Allaha ja ne mogu učiniti niti koristiti. U tome se nemojte povesti za Ibrahimom alejhiselam. A to je učinio samo iz obećanja koje je dao svome ocu da ga ispuni. Ali فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Kada mu je jasno postalo da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Da bi Allah tebareke ve ta'ala nam spomenuo u kontekstu daljih ajeta ili ajeta koji su dalje spomenuti, s kim, na koji način se može prijateljevati i šta znači to prijateljevanje, a s kim ne može nikako i nikada, da bi završio ove ajete riječima tebareke ve ta'ala gdje kaže ja ejuha alladhina amanu la tatawallu qauman ghadiba Allahu alayhim, ovi koji vjerujete ne okrećite se narodu na koji se Allah rasrdio, to jeste nemojte da i vas srđba Allaha tebareke ve ta'ala dohvati vašom saradnjom, vašim prijateljevanjem na štetu muslimana sa onima na koje se već Allah tebareke ve ta'ala rasrdio. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, i ne pristajte uz nepravednike pa će i vas dohvatiti džehennemska vatra. I zato čovjek je na ispitu, iskušenju dok god je živ na ovome svijetu. I zato ostaje teoba i vrata teobe otvorenim do kijametskoga dana. I zato svi oni koji su pogriješili u ovom i sličnim kontekstima, neka se i tekako preispitaju. Neka dođu teobe Allahu tebareke ve ta'ala i neka se pokaju. Neka traže halala od onih kojima su štetu na ovaj ili onaj način donijeli i nanijeli. I neka odluče čvrsto da se nikada više na taj put neće vraćati. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Nastavljajući kazivanje o vidovima i načinima na koje ili u kojima se ogleda prisno prijateljevanje sa nevjernicima i saradnja sa njima, potpomaganje nevjernika i njihova podrška i odbrana njihova, spomenut ćemo s Allahom tebareke ve ta'ala pomoći još neke vidove pored spomenutog, a koji je najčešći spomenuti vid jeste da se nevjernicima dostavljaju informacije o muslimanima koje će nauditi muslimanima, a koristiti nevjernicima da im se otkrivaju naše tajne i skrivene stvari, dakle sramote i ono kako oni mogu doći do nas i nauditi nam. I spomenuli smo da je osnova akide, osnova i šart u vjerovanju ubjeđenje o el-wala'u wal-bara'u, to jeste ljubav u ima Allah tebareke ve ta'ala i prezir u ima Allah tebareke ve ta'ala, i da to bude u srcu, ali se ogleda u ljudskim dijelima. I to je ta povezanost između onoga što je u ljudskom srcu i dijela ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala srcem i ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala samim dijelima. Od vidova koji se još pojavljuju među ljudima, a ukazuju na potpomaganje sa nevjernicima i podršku njima, jeste boravak u zemlji nevjernika iz želje, iz ljubavi prema njima i druženjem i životom sa njima, zadivljenošću njima i željom za tim boravak, zadovoljstvom onim na čemu su oni od vjere, njih hvaleći i njima udovoljavajući, kritikujući vjernike, kritikujući muslimane. Allah tebareke ve taala kaže la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ne uzimaju vjernici nevjernike za prisne prijatelje, to jeste za istinske prijatelje, iskazujući im sve ono ili izvršavajući prema njima sve ono što ukazuje na prisno prijateljstvo. Min dunil mu'minin, mimo vjernika, wa men yef'al zalike fe lejse min Allahi fi šeja, ko to bude činio nema ništa sa Allahom. Dakle, takav izlazi za Allahove tebareke ve ta'ala vjeri. Kaže Ibn Rušd, objašnjavajući ovo pitanje, pa kada je nužno po Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika s.a.v. i iđma'u našega ummeta, da čovjek koji primi islam u zemlji koja je u ratu protiv muslimana, da hidžru učini i da se priključi muslimanima i da ne boravi među mušricima, da ne bi se na njega odnosili isti propisi koji se odnose na mušrike u pogledu borbe protiv njih, neprijateljstva prema njima i tako dalje. Kako je onda, kaže, moguće nekome da ode u zemlju nevjernika i na taj način, dakle, na taj način im izražava podršku sa onim prije već spomenutim? I kako je moguće da se na nas odnose njihovi propisi, kad nije u redu da onaj koji primi islam boravi među nevjernicima, nek se mora priključiti muslimanima, kako se propisi prema nevjernicima i na njega ne bi odnosili od strane muslimana prema nevjernicima? Kako je onda moguće da čovjek ode njima, pa da se na njega odnose, na toga muslimana koji je iz zemlje muslimana došao u zemlju nevjernika, pa da se na njega odnose propisi tih nevjernika? Dakle, da nevjernici sprovode propise u pogledu njega, svoje propise u pogledu njega, kad nije u redu da muslimani se odnose prema tome muslimanu kao prema mušicima, jer nužno on živi među njima i na njega se odnose i ti propisi. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pokudio je da čovjek stanuje ili da iko stanuje u zemlji u kojoj se loše govori o prvacima ovoga ummeta, o prvim generacijama ovoga ummeta, A kako je moguće da čovjek boravi u zemlji gdje se kufur čini Allahu tebareke ve teala? Dakle, to je jedna nenormalna i neprirodna situacija u kojoj se čovjek nađe. Dakle, u mjestu gdje se obožavaju kipovi, ne može niko s tim biti zadovoljan osim samo onaj koji je loš musliman i koji je slabog, bolesnog imana, bolesnog vjerovanja. Dakle, to je jedna nenormalna, neprirodna situacija. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odrekao svakog muslimana koji boravi među mušricima. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i imam Tirmizi, a spominje ga imam Al-Albani u svome Sahihu al-Jami'u. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne odriče ni od koga drugoga osim od nevjernika. Svakako da ovdje trebamo pojasniti ovo pitanje, jer je vezano za jedne normalne uslove, a ti normalni su uslovi da muslimani budu svi zajedno u jednoj zemlji gdje se sprovodi šarijat i gdje ima jedan vladar halifa koji zastupa interese muslimana, bori se za njih i brani interese muslimana. Doći u ovakvom trenutku, nažalost, često ćemo naći situaciju da musliman bježi iz svoje domovine u kojoj se rodio i u kojoj su mnogi, barem po imenu, muslimani jednostavno, ali zbog takvih režima koji su nastrojeni protiv islama i protiv muslimana, naći će u najmanju ruku među kafirima i u njihovim zemljama jedan vid slobode koju nažalost ne nalazi u svome mjestu rođenja. Dakle, to je jedna neprirodna situacija i Allah najbolje zna da to tako neprirodno neće i ne može ostati, a kada će se to promijeniti, Allah neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne promijeni. Allah tebareke ve taala kaže: "Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Vjernici i vjernice su prijatelji prisni jedni drugima. Dakle, štite jedni druge, brane jedni druge, kako njihovu čast, interese, tako i imetak i života i na prvom mjestu vjeru, koja je najvažnija kod jednog muslimana. U tefsiru kuranskog ajeta inna alladhina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim, u suri An-Nisa u 97. ajetu, gdje Allah tebareke ve teala spominje: zaista oni koji budu meleki usmrćivali, a sebi su nepravdu učinili, kalu fime kuntum, pitaće ih: u čemu ste bili? Kalu kunna mustada'afina fil ard, ovi će im odgovoriti: bili smo potlačeni na zemlji, pravdajući to što su ostavili od svoje vjere i nisu izvršavali ono što su bili dužni. Kalu elem teku nardu Allahi vasijaten fetu hađiru fiha, zar Allahova zemlja nije bila široka pa hijđru po njoj da činite? Fe ulajke me uahum džehennemu vesajt masira, takvima je boravak džehennem i loše li je to stjecište. Kaže Ibnu Kathir rahimeullahu ta'ala, poznati i muhaddis i mufessir i muerrih, dakle istoričar, onaj koji se bavio naukom hadisa, tefsira i tako dalje, zaista kaže: ovaj plemeniti kuranski ajet se odnosi na sve one koji borave među mušricima, a u stanju su hidžru učiniti, a nisu u stanju, dakle s jedne strane su hidžru u stanju učiniti, nisu zarobljeni, a s druge strane nisu u stanju uspostavljati svoju vjeru. Takvi su sebi napravili veliku nepravdu i veliki i haram su učinili po iđmau, dakle po saglasnosti islamskih učenjaka. Dakle, za boravak među mušricima, među kafirima, mora biti veliko neko opravdanje, a to opravdanje ne može biti samo dunjaluk, može biti samo vjera, dakle da čovjek koristi, da se okoristi u svojoj vjeri, dakle da se skloni za jedan period iz mjesta gdje nije mogao da izvršava propise, na mjesto gdje će biti nešto slobodniji za izvjesno vrijeme, i isto tako da na neki način pomogne svoju vjeru, da nauči korisne nauke, da se vrati među muslimane, da im koristi ili da zaradi nešto sredstava kojima će opet pomagati i podržavati Allahu tebareke ve teala vjeru. A to sve pod uslovom da ne popusti u svojoj vjeri. Da ima džemat, da ima, dakle, mjesto gdje će se okupljati, gdje će se okoristiti i tako dalje. Drugi vid iskazivanja podrške, saradnje, potpomaganja nevjernika jeste da im se bude poslušno u njihovome zakonu i u halalu i u haramu, u onome što oni dozvoljavaju i u onome što oni zabranjuju. Onaj ko u stvari pristane na to, prihvati to i ko bude sa tim zadovoljan, u svakom slučaju takav izlazi iz Allahove tebareke ve teala vjeri. Dakle, ako je zadovoljan time i ako pristaje, prihvata te propise. Allah tebareke ve teala kaže: "Ja ihlazina amenu in tuti'u fariqa min alladhina utul kitab." Ovi koji vjerujete, ako budete slijedili jednu skupinu ehli kitabija, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Oni će vas nakon vašeg imana vratiti u nevjerost, u nevjerstvo. Dakle, postaćete nevjernici ako ih budete slijedili, ako pristanete na njihove uslove, na zakone, na halal i haram koji oni od sebe određuju. Kaže komentator knjige Tevhida Šejh Selman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala: Allah tebareke ve teala nas je obavijestio da vjernici ako budu poslušni nevjernicima, neminovno je da će ih ovi vratiti unazad, to jeste od islama, i ovi neće biti zadovoljni ničim drugim od njih osim sa kufrom. Na bilo koji način se taj kufr kod ovih ogledao ili od njih tražio. I dalje u podužen tekstu kaže: jer oni neće biti zadovoljni od onih koji su sa njima saglasni, koji se sa njima, dakle, slažu, osim sa njihovim svjedočenjem da su ovi, to jeste ti kafiri, da su na istini, i da oglasi i da iskaže neprijateljstvo dotična osoba prema muslimanima na ovaj ili na onaj način. I to se upravo vidimo danas dešava kroz tu propagandu koja se vodi protiv muslimana. U mnogim mesecima ćete vidjeti jednostavno kako se odriču svoje braće, kako ih izbjegavaju i tako dalje, želeći time udovoljiti tim nevjernicima i saglasiti se sa njima na onome na čemu su oni. Allah tebareke ve teala u suri Al-An'am 121. ajetu nam kaže: "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allahi wa innahu lafisq." I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, jer je to otvoren jasan grijeh. "Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum." A šejtani objavljuju jedni drugima, to jeste govore i došaptavaju da sa vama raspravljaju. Wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. A ako ih vi poslušate i ako im budete pokorni, i vi ste mušrici kao i oni. Dakle, ako im budete pokorni u tome propisu, i vi ste mušrici. Dakle, prihvatite, otvorili ste sebi jedna vrata, dakle, muvafeke, to jeste prihvatanja, priznavanja, zadovoljstva sa onim na čemu su oni. U kuranskom ajetu Allah tebareke ve teala kaže: innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda. Oni koji se vrate unazad, to jeste u nevjerstvo, nakon što im je uputa jasnom postala, ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Šejtan ih je na to nagovorio i to im je uljepšao, to im je, dakle, donio. Zalike bi ennahum kalu. U čemu se to ogleda, njihovo ostavljanje vjere? To zato što su oni rekli: lillazina kerihu ma nezzelallahu. Onima koji preziru ono što je Allah objavio, dakle rekli su nevjernicima, senuti'ukum fi ba'dil amr, bit ćemo vam poslušni u nekim stvarima. Dakle, u tome se ogleda njihovo udaljavanje i izlazak iz vjere. Dakle, biti zadovoljan i pristati na dozvoljavanje harama ili ohalaljivanje harama. U nekim zemljama, prije nego što čovjek uzme državljanstvo, naprave sa njim intervju. I kažu, šta kažeš ako tvoje dijete sutra dođe ti kući i kaže da je anamo on? To jeste kao mulut. Ispituju te. Ako kažeš, pa ništa, to je pristanak na ono. To je pristanak na nevjerovanje. Otvoreno, jasno. I to su ispitali, to su jasno, jasno izučili i vidjeli. Pa ih Allah tebareke ve taala, kako nam spominje Ibn Hazm, pa ih Allah tebareke ve taala naziva nevjernicima nakon što su spoznali uputu, nakon što im je postala jasna, zbog toga što su rekli nevjernicima slijedit ćemo vas, slušat ćemo vas u onome ili u nečemu na čemu ste vi. A šta sa onim koji kaže slušat ćemo vas u svemu na čemu ste vi? Dakle, zbog tih riječi. Ovdje se postavlja pitanje državljanstva isto tako, koje je poduže pitanje, ukratko rečeno, dakle onaj samo koji bi bio u krajnjoj opasnosti, kome je život u pitanju, ko bi došao da sačuva svoju vjeru, pa pod takvim uslovima, a nije u dubini duše zadovoljan s time, na neki način se zaštitio, Allah tebareke ve taala najbolje zna, nadat se da ima opravdanje, doćim oni koji radi dunjaluka uzimaju to državljanstvo zato što imaju neke beneficije, koristi i tako dalje, to je svakako u krajnjoj opasnosti čega se čovjek treba čuvati. I ovdje imamo više tih nasova, to jeste više citata koji nam vrlo jasno o tome govore. Od najveće negativnosti, neispravnosti u uzimanju državljanstava nevjernika jeste upravo to što to u sebi sadrži poricanje onoga što je poznato nužno, što je poznato u našoj vjeri, i stajanje uz te nevjernike i u uslovima rata i u drugim, dakle, prilikama, podržavanje raznih sistema. Sljedeći vid u kome se ogleda i izražava saradnja sa nevjernicima i njihova podrška i potpomaganje sa njima jeste da se čovjek sa njima poredi u stvarima koje nužno dovode do kufra, do nevjerovanja Allaha tebareke ve taala. Svakako, ako se radi o ponašanju nevjernika, čisto vjerskim stvarima, u stvarima koje su od karakteristika njihove vjere ili njihove nevjere, to je, dakle, od stvari koje su jasne da izvode iz vjere. Ako se radi o nekim manjim stvarima, hukm ili sud se donosi prema onome što je učinjeno. Ali nesumnjivo da ponašanje nevjernika ili slaganje sa njima u njihovim praznicima, čestitanje tih praznika i tako dalje, da to ukazuje na veliku bliskost sa njima i podršku njima u njihovom nevjerovanju. Dakle, u svakom slučaju je velika opasnost za onoga koji takav postupak čini. Još jedan vid podrške, saradnje i potpomaganja sa nevjernicima jeste da se uspostavljaju razni kongresi, susreti i tome slično, da bi se među ljudima proširilo ubjeđenje jedinstva vjera, što se danas pokušava ljudima naturiti i predstaviti i čime se ljudi pokušavaju zavarati. Ovim se brišu razlike između islama kao jedine vjere istine i drugih vjera, to jeste nevjera. Time se pokušava istina zatrti, a neistina pomiješati sa istinom, kako bi prošla kod onih koji nisu upućeni Allahu tebareke ve taala vjeru. Od onih koji u novije vrijeme to proturaju, poznat je bio Džemaluddin el-Afgani i njegov učenik Muhammed Abduhu. A od onih koji su poznati u novije vrijeme je Rože Garodi, koji dakle isto radi na zbližavanju i ujedinjavanju vjera, a naćemo oko sebe i mnoge druge zvaničnike koji na taj način dobivaju mjesta i položaj i ugled u onome što se naziva novi svjetski poredak, kako bi na taj način mrtvili muslimane, oslabili i kako bi mogli njima da manipulišu. Ovo ovakvo ubjeđenje u stvari se našlo i nalazilo i kod sufija u osnovi, to jeste kod njihovih predvodnika, njihovih šejhova, kao što je bio Ibn Seba'in, Telmesani i drugi, gdje su stavili najveći stepen, dakle među stepenima onih koji postižu stepene visoke, najveći stepen su dali stepen muhakika. A ko je muhakik? To je onaj koji govori o jedinstvu vjera. To jeste kad dođe do takvoga stepena, kako oni to kažu i lažu, takvome ne smeta ništa, da li bio židov, da li bio kršćanin, da li bio musliman ili bilo koje druge vjere. I to i njihov isto tako glavni šejh spominje, Muhyiddin ibn Arabi, koji kaže: u mom srcu su listovi te vrata i crkva kršćanina i kip idolopoklonika i kjaba klanjača. Dakle, sve je tu sastavio i danas vidimo razlog zašto se te sekte i ti tarikati, kako ih nazivaju, podržavaju strane država, od strane raznih institucija zvaničnih, jer im to jednostavno služi njihovim interesima, preko njih mogu da rade i ljude da zavode. Čak ćemo ih naći da oni pozivaju židove i kršćane da se pridržavaju čvrsto svoje vjere, i onaj ko se čvrsto pridržava, kažu, od njih svoje vjere, isto je kao onaj koji se čvrsto pridržava islama, jer kažu sve su to samo putevi do Allaha. Bitno je da je jedan onaj koji se obožava, na koji ćeš nađen, kaže, to uopšte nije bitno, da nas Allah tebareke ve taala toga sačuva. To se pojavilo i kod Tatara, kod njihovih ministara, koji su dakle pozivali u jednakost vjera. Allah tebareke ve taala na više mjesta spominje nam u Kur'anu Kerimu, kaže: ja ehlel kitabi lime tekfuruna bi ajatillah, o ehli kitabi, zašto ne vjerujete Allahove ajete? Jasno ih proglašava kafirima. Isto tako u današnje vrijeme ćemo naći čak neke imame, nažalost, kojima se daju položaji da kažu: ovi su, kaže, za mene vjernici. Kaže, ja sam ubjeđenja da su i oni vjernici. Dakle, na taj način oponira ili poriče ono što Allah tebareke ve taala vrlo jasno i nedvosmisleno kaže, da su oni pravi nevjernici time što su zanijekali ono sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To su samo neki od vidova u ovoj brzini spomenuti od načina na koji je ili u kojima se ogleda saradnja, podrška i potpomaganje i potpora nevjernika. Molim Allah tebareke ve taala da nas toga sačuva. To je svakako na prvom mjestu prvi korak u nevjerstvo, otvaranje vrata nevjerstva, toga se čovjek mora i tekako čuvati i paziti, i molim Allah tebareke ve teala da nas pomogne učvrsti u svojoj ispravnoj izvornoj vjeri din islamu, da nam dadne da budemo čvrsti i nepokolebljivi u iskušenjima, da nam ne dadne da naša srca skrenu, ili da ne učini da naša srca skrenu nakon što nas je uputio. Molim Allah tebareke ve teala da nas podari svoju milost. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.